nde malade Boyi ngwe tiki malade sengi nde liwae Ogo tizanga na kanganga makasio Liwa likomi pene simbanga makasio Boyi ngwe tiki malade komi nde malade mamae Yaka kolongo langa isusi na motema Bolingo tala likolo litondine na mwese mama Gaya wapongi etoni na bandoto e Bonga kotoko tolo ateki sanga bandoto e Lokola na lotio e malade kozonga mama e Bolingo etiki lamure kominde malade o Bolingo etiki malade senginde liwae Ogo tizanga na kanganga makasio Liwa likomi pene simbanga makasio Bolingo etiki malade benine mapibi na zoto Yaka kolongo langa ibapasi na motema Bolingo lobi na pakwa na zonga kine siko yoto bandaki Bona kutata souvenire ya pamba ye Bonka bongo na kamwende koka mwaye Manda to sala kapeti lopango bate kainga na kamwe Bolingo etiki lamure kominde malade Bolingo etiki malade senginde liwae Bongo tizanga na kanganga makasio Liwali komi pene simbanga makasio Bolingo etiki batonyo setinga minga na nzoto poninye Yaka kolongo langa ilisumu na motema Bolingo tala likolo litondine na mwese mama Gaya wapongi etoni na bandoto e Bonga kotoko tolo apeki sanga bandoto e Lokola na lotio e malade kozonga papa e Bolingo etiki lamure kominde malade o Bolingo etiki malade senginde liwa e Naleli mama tizanga na kanganga makasio Liwa likomi pene simbanga makasio Bolingo etiki lamure benine mapibi na zoto e Yaka kolongo langa ibapasi na motema Bolingo lobi na pokwa na zonga kine siko yoto bandaki Bona kutata souvenire ya pamba e Bonka bongo na kamwende koka mwae Nana to sala kapeti lopango bavanda inga na kamwe Bolingo etiki lamure kominde malade Kabongo e Bolingo etiki malade senginde liwae Naleli mama Bongo tizanga na kanganga makasio Liwa likomi pene simbanga makasio Bolingo etiki lamure kominde malade mama Yaka kolongo langa isusi na motema Bolingo tala likolo litondine na mwese mama Ngaya wa susi etoni na motema e Bonga kotoko tolo apeki sanga kolota Lokola na lotio e bampasi e kozonga mama e Bolingo etiki lamure kominde malade o Bolingo etiki malade senginde liwae Naleli mama Ogo tizanga na kanganga makasio Liwa likomi pene simbanga makasio